أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقعا اغه بیان دا مخکې دا خبره بیان شو چې الله فرمایل ابراهیم علیه السلام دا مونږ په یو ورګړې و ډېر د مخکې نه مخکې د بلوغ نه یا مخکې د وېست نه نو چې کله الله پیغمبر کا دا غپوي او د رشد په ذریعه باندې قوم ته دعوت ورکاو نو ابراهيم عليه السلام قوم ته چې کوم دعوت کړلې نو داغي بیان الله جل جلاله اوس کوي او د ابراهيم عليه السلام قوم هم ډېر سخت مختلف موقعو باندې مناظرات هم ذکر شوی دی د ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره لکه د نمرود سره مناظره شوی او په دربار کې درې مصیبره کې تیر شوی ده چې هغه ځان طرف وي او هغه چپ کړو د وخت بادشاه او پیغمبر ته الله جل جلاله رشد او پوهه ورکړي او بیا قوم کې ستاره پرستو د نور عبادت وکاو دا غي سره مناظره شي وا دا غي تذکرہ الله جل جلاله کړه د مخ کې غم و مصیبره کې تیر شوی ده فلم مرعا کوکب اوس دې نه چې کوم دعوت ابراهیم علیه السلام ور کړه د قوم تا یا خپل رشتہ دار ته نو دا غي تذکرہ کې الله فرمایي قال په هغه وخت کې چې و ابراهیم علیه السلام لأبيه بلار خفلتا وقومه او قوم خفلتا ما هذه التماثيل التي ما هذه سددا سد دلیل پده باننه التماثيل دغا مجسمه تماثيل دغا نمونه تماثيل دغا بوتان التي اغا بوتان انتم لها عاكفون چه تاسو د دې د لپاره عبادت کوونکی انتم لها تاسو لها على عبادتها فعبادت د دې باندې عاکفونه اولالیه مسلسل د دې عبادت کوي نو په دې باندې دلیل سره ما هذه عربه کې دسته شه ده نو دا مقصود نه دی چې د دې صفت را ته بیان کړي ښکاره خبره او مجسمه وي جوړې کړې وي د دې مطلب دا دی ما هذه التماثيل مطلب په دې تماثيل باندې دلیل سره چې تاسو د دې عبادت کوئ د دې مقصود دا دی زکه ورپسې هغه جواب کې دلیل ذکر کړی دی جواب کې کوم بیا دلیل ذکر کړی چې زمونږ د پاره دلیل دی چې د دې عبادت کوئ بیا دې آیات کې دوه خبرې یاد ساتئ یو خبره دا تماثيل جو نو دا دوه قسمه وو یو دی د خپل بزرگانو داغه تصویران نمونه او مجسمه جوړې کړې داغه عبادت وکاو د شپې او دا رنگ د انور په مستور د دې عبادت وکاو درځي او دې ما خبره ده الله جل جلاله دل تپلارم ذکر کو قوم هم ذکر حالانګه د ابراهيم عليه السلام په قوم کې د ابراهيم عليه السلام پلارم راته او دلته جدا ذکر کړل شو جدای ولی ذکر کړو د اهتمام شان د وجره ځکه بعضی خلک قبلاره ارسه کوي کارنګ ګناه کې مبتلا وي نه باغ باندې پروانوي ک پار کند کی هلاکی حالانکه بلار ته دعوت ورکول د اولین اولین خبره ده ځکه پلار د انسان د ټولو نلوي محسن وي او داغه حق زیات سیوا وي. قران کې الله جل جلاله د خپل وحدانیت سره د پلار تذکره کړې ده چې ویلي دي عبادت کا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه نور سره ویلي او بل والدین احسان مور پلار سره احسان کوي او د دې لوی مرتبه په پلار سوي چې اوف کلمه د ټولو نه کمزوره کلمه ده په ضرر کې او الله جل جلاله هغه مور پلار ته حرام کړی. او حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار رضا د سبب د الله د رضا ګرځول دي او د پلار ناراضگی د سبب ګرځول دي د الله د ناراضگی عین ناراضگی وته ویل د پلار رضا د الله رضا ده او د پلار ناراضگی د الله ناراضگی ده. نو د دې وجنه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په دعوت کې خپل پلار نه ده نظر انداز کړي ځکه د هغه پلار بت پرستو. معلومه خبره ده اذ قال لابيه اذر اتتخذ اصناما عليها لا تويلو تو بوتان هغه خدای ته مسر نيسي نو دی وجه بلار تم دعوت ورکړ بلار تم دعوت ورکول هغه پکای که خپل سره نشي ورکولې د بل چا په ذریعہ باندې سوګرا ولي او مطلب هغه باندې مهنت وکي. اذ قال لابيه وقومه اوي وي خپل قوم ته ما هذه التماثيل سيدي دا تمثالونه دا نمونه دا بوتان دا مجسمه التي اغه مجسمه انتم لها چیه تاسو د دې پر عاقی پونه عبادت کوونکی. قالو دې کوم جواب کې وي او دا ابراهيم عليه السلام توبه هله کوئی داس شیر خلق وي دا د سبقوالي الفاظ دي. ابراهيم عليه السلام پیغمبر او پیغمبر باندې شرک دا انتهائی بدلګي. ابراهيم عليه السلام د سبق الفاظ داس شیر وي دا د دې تک ته برګي دا د توبه الفاظ دي د زورنه الفاظ دي لکه پښتو کې مونږ راځو لکه داس شیر. قالو دی جواب کې وي کوم جواب سره ورکو الله جل جلاله داغي جوابم را نکړ کې. قالو دی وي په جواب کې چې زموږ دلیل څه چیرې وجدنا اباءنا مونږ مون تیری پلاران خپل له دې بوتانو لرا د مجسمو تصویرانو لرا عابدین عبادت کوونکی نو پنحنو نقلدهم مونږ هم دای تقلید کوو. دا د کوم دلیلو چې موږ سره هنر سره نقلي دلیل د الله د طرفه یا اگلی دلیل نشتا خو زمون د پلارانو نکونو نه دا شرک را روان دی او زمون پلارانو هم دغه مجسمو د تمثال او عبادت کړی دی نو بس مونږ هم لګیو دی تمثال او ته دیتا عبادت ته. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا غي د فعل حکم بیان کړي دا کارسته صحیح نه دا حکم رہی ده. قال ابي ابراهيم عليه السلام چې تاسو په حق نه بلکې لقد كنتم يقينا لقد تحقيق سرا كنتم يي تاسو انتم تاسو و اباؤكم او بلاران تاسو فی ضلال مبین پا گمراه اخکاره گی تا خوکاره گمراهی دا عجز دی که دا تصویران دی دا عجز دی دا خپل زان مچ ماشه اغا نشی دا پا کوله عجز ظاهر دی خدای خدا سے پکار دی کم چه کم جاگه کی قدرتی تا تنپ در کولشی استا پا نپ باننی کادری تا نا ضرر لی کولشی استا نا دا پی پا ضرر باننی کادری تا تا رزق در کولشی تا تا ماحول برابرولشی نو یو بوتو چی اغل حفاظت تکے او مطلب اغا خپل حفاظت ام نشی کول محتاج دے نو دا خو خالص گمراہی دا زگو دیو جی ابراہیم علیہ السلام پر دلال مبین لفظے ہوئے کارا گمراہی دا تقلید مضمون دے ستا سب لاران ام پا غلطا باندے ہو او تا سب پا غلطا باندے دعوتی انداز دو پیغمبرانه انداز بعضی ټیم کې دعوت کې مطلب نرمینم کار اصل پکاري خو بعضی ټیم کې چې بالکل د فعل څخه تاویل نه کی خکارخ کار غلطي نو بیا بلاغه خکارخ کار بیان کې خبره ځای اندل داغه خکارخ کار بیان کې قوم کې اختلاف پیدا کی او کا عرض پیدا کی خود باطل خبرې چې د هغه کې از د جواز گنجائش نه نو داغه بیان بیا صفا کول شي خبره ځای اندل کډیر څو خلوي چې د ټول پیدا کی مطلب دوی کلی ته غلط کس راغی او غلطی طریقی سره د اسلام تشریح کی خلق خرابی مسلمانان بربادی نو کتل آقا مخالفت کے خلقوی را دے کلی کی اتفاق نگواری دے تول جوڑی دے مطلب جوڑ نگواری حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانو پدا سے مقابان اخکارا بیان کردی ایت شم شم ندی کڑی اخکارا وطویل استاسو دا پلارانو غلطی وا پا غلط باندی روانو او چتا سور پسی روانی دام اخکارا گم رہی دا پا غلط باندی روانی. کله ابراهيم عليه السلام دا خبر وکړه کوم سوې نو کوم چې کوم جواب ورکړل الله را نقل کړي قالو وې دې کوم اجیتنا بالحق ایت راتل کړي دې مونږ ته په حق سره تا حق را وړې زمونږ د شی او باطل له تو ته باطل وې نو ایت راتل کړي په حق سره تا سره په حق مضبوط حق شته چې پاګې باندې دلیل موجودی ام انت من اللاعبین یا ته ټوکی کوم ګورې مونږ سره دا طلبې کې مونږ ته نسبت د دلال کې مونږ ته گمراهان وې نو دا اسې ټوکی کې او کنا تا حق را وړې ته په حق باندې قال ابراهيم عليه السلام ودين حقشتا قال ابراهيم عليه السلام استاذ دا بوتان جديد دا پالون کې نه دي بلکې بر ربكم فالون کې استاذ جوړي نو رب څه ته ویل کی رب اغزاد ته ویل کی چې هر یو شیخ په لې مرتبه ته خپل کمال ته درجه په درجه باندې رسي اوبره انداله کائنات کې وګړه مطلب یو بوت راو کې څنګه درجه په درجه باندې خپل کمال ته رسي انسان پیدا کی څنګه درجه په درجه باندې خپل کمال ترسي دا دنیا پیدا کړی دا انتها طرف څنګه درجه په درجه په خپل کمال طرف روانه هر شی په بهترین انداز سره هغه پالي او خپل کمال او انتها طرف ته بوزي نو دا سزا ته ویل کیږي رب ابراهيم عليه السلام پر مل استاسو رب رب السماوات والارض دا بوتان نه دي دا تمثالونه نه دي بلکې هغه استاسو پالون کې هغه دی چکم پالون کې د اسمانونو لري فهم پالون کې د زمکو دی الذي فطرهن اغذت چې د زمکه اسمانونو پیدا کړی دي تاسو پالون کې خو غره اغه اسمانم پالي د اسمان نظامونو پالي اسمان کې چې سګري دا غي عمر رب دی زمکه چې کم دی زمکه کې دا غي عمر رب دی دا پیدا کړیم دي کم چې د کائنات زمین او سماوات رب او پالون کې دی هغه تاسو پالون کې دا بوتان نه خبره وته سپاکړه دا الله جل جلاله ربوبیت او د بیان کو او د بوتانو دغه ابطال بیان ابي ودا خبر وکړه وانا على ذلك من الشاهدين وانا اعوذ على ذلك په دې خبره باندې من الشاهدين د گواهانو نه د اعتراف کوونکو نه مطلب دا دی دا خبره زه په ځن سره نه کوم دا زه په شک سره نه کوم په وهم سره نه کوم دې باندې زه بالکل معترف یم د دې خبره زه اعتراف کوم چې رب د سماواتو او رب ستاسو دا یو رب دی ستاسو بل رب نه دی دا بوتان دا ستاسو پالون کی نه دی او بیا ابراهیم علیه السلام یو خبر او تلا الاکی دن ناس نامکم قسم پا اللہ بن ابراهیم علیه السلام فرمائی لاکی دن ناس نامکم زبا تدبیر کم ستاسو دا دی بوتان دا دی بزا تدبیر کم تیره بزا کار برابر ہو بعد انتوالو مدبرین رستو دا دینا چه تاسو والک شاکون کی نو ابراهيم عليه السلام دو سلام دا خبر اوکړه تلله الاکی دن نسنم لیسا بزن ناکار کار زبا کوشش کوم په ماتولو ده دیگی پا ختمولو ده دیگی ده دی گناه جل با ختمو ورا اغی چه پا گناه که پا بودپرسته که مبتلاو خود دی بودانو پا سب بانه مبتلاو دو گناه ویخ اخکل بکاری خبرم زندر مثلا کور که ٹی وی دیتی دی روزانه بنده دا ٹی وی دی سر ختم گا ټیپ ته راګی یی کیسه ته ته روکه دا ټیپ د سره ختم خبرم دا موبایل له کله ته اله بندې وتا دا موبایل له سره ختمه د ګناه جړه ختمول پکاري ابراهيم عليه السلام قسم وکړ په الله مې قسم دی له بده تدبیر او تنظیم کو خو چې تاسو دې نه لری شي خبرم دا تعالی د احقاق کې حق د پر اله او طریقې کاروم پکاري ابراهيم عليه السلام دا خبره وکړه مخامخ وکړه نه علامہ قتاده لیکلی دی چې ابراهيم عليه السلام دا خبره پټه وکړه خو صرف یو سړی اورېدلې و ا د دې وجه نه چې کله د بوتان مات کړ او بیا رستو راغلی دک سړی بیا دا خبره وکړه چې یو سړی دی او زمونږ د خدایانو خبرې به غیب غیبت به کاو د دې غیب به بیانو دا هغه مات کړی د دې ویراواله دا خبره ابراهيم عليه السلام مخامخ نه کړی بعد ټیم کې یعنی خوبیه تدبیر نکار اغستل پکاری دا دعوت په انتظام کې دا گناه دا ختمولو په انتظام دا نه دا مطلب یوزای کې مثلا توره باجی غگیگی او تور شیعت سر آوال امات دیم کار تداو که تلل شی بس بیجی و تا سزای نکات کی دا سر پلاس والی پس طریقه بانده او ایج لاغان روز تری گڑیگی نو یو داده چه تا مخامخ لل شیعی سر سپیڑ سکان شروع کی او بل نه چې په څه طریقه لړشي دا غي د میټر تاسو نه تار کټ کې جټول شپه غي بیا مونږ یا سبلي طریقې سره سلب ورته جوړ کې چې پروګرام دا ای پاتې نو خوبیه طریقې سره تدبیر هغه پکاره. ابراهيم عليه السلام خوبیه تور قسم خوړو چې دا خود بود پرسته را جړه جړه دا به ختمه هو. کلا بعد ان تولوا مدبرین رستو د دینه چې تاسو واړی کې شکون کې دی بوتانو ته شاکه تاسو لاړ شي. نو دا به هر حال د یو ملوا یو وختره د دې اګې له بده تل نو په هغه موکه باندې دی هغه خپل اختر لا لاړ. او دی ابراهيم عليه السلام سوره صفات کې براشي ابراهيم عليه السلام تم دی ویل چې تم کر لاړ. ابراهيم عليه السلام تم دی ویل چې تم سر لاړ. او ابراهيم عليه السلام دی سر لاړ. ابراهيم عليه السلام دی ته اوه ز بیماره اني سقيم ز بیماره. او ابراهيم عليه السلام دا سکارو کو چون کې دا خلق چو دا نجوم پرستو دستور عبادت بیکو دستور په عبادت کې مبتلا و. ابراهيم عليه السلام دا دستور ته نظر وکړ. خبره ده دا ندی وی کچره دی علم نجوم نه کار واس. حالانکه ابراهيم عليه السلام اسه قتل یو کار یو کو اغي تیو مطلب واس دو او دې بل مطلب واس. ابراهيم عليه السلام اني سقيم زب بیماره ګم بلا رکی. ندی وی کچره دی علم نجوم نه کار واس ته دا مطلب دا چې لار کی به بیماره ګم راشه مزه. ابراهيم عليه السلام مطلب داو خبره ده دا ابراهيم عليه السلام مطلب ټیم کې ابراهيم عليه السلام بیمار نو او هر انسان باندې بیماری راځي. ابراهيم عليه السلام اني سقيم آینده کې به بیماری ورسره یا زه بیمار مطلب ستاسو د دې په پرسته سره زمانه لای دي سره زمانه لای. خو بار علي ابراهيم عليه السلام دغه ځکه د حیلې نه کار واغست د توري نه کار واغست او د دې نه ځان پاتې او دی لړل هغه خپل ویلې دا بیا ابراهيم عليه السلام سو کړو د دې بوتانو سره هغه به ان شاء الله سبق هېري هغه بیان شي. اذ قال فاغور کی چی ویل ابیه پلار خپلتا و قومه او قوم خپلتا ما هذه التماثيل سدیدا نمونی او بوتان مجسمه التي انتم لها عاكفون انتم چتاسو لها دل را عاكفون عبادت کون کیه. قالو دیو جواب کې وجدنا ابا انا منغ منتر پلاران خپل لها دی مجسم لرا عابدین عبادت کون کی نو منغم دای تقلید او تابیداری کو نو پتہ ولګی چې پلار نه په غلط یو غفسی بنری غلط کدی پلار شي دا عمل ګرځي باندې کې ابراهيم عليه السلام کستا سو پلاران دی په غلطه باندې. قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم فتاكيك سرا كنتم انتم يتاسو و يتاسو وباكم بلاران تاسو في ضلال مبين فغمره اختارك. قالوا ديو يجتنا بالحق اياترات لغدي دمتا بالحق بحق سرا دلیل سر حق تی روڑ دے ام انتا یای تو من اللائبین دو لبو کون کنا مونگ تی نسبت دلال کیا سز مونگ سر لبی ٹوکی کئے. قال او پرمائل ابراہیم علیہ السلام بل ربکم بلکی پالون کس تا سجدے رب السماوات والارض اغا پالون کی دا اسمانون و دزمکو دے اللذی اغزات پترہن چدے پیدا کریم دی وانا على ذلكم اوزجيما على ذلكم پدي باندي من الشاهدين د گواهانو لم وتالله او قسم په الله دي لاكيدن چې هم خزب تدبير کوم یقینا اسنامكم د بوتان استاسو کلک اعظم او قسم مخړو بعد ان تولوا مدبرين رستو د دینا چې تاسو وګرځئ شا کون کی دی بوتانو تا دی تشا کې لړ شخص په لختر لا مستحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله من سيد عبد البران نصيب كي الله حق پرست بس امروان يا الله كريم خدای رب عزت پرست نو مصاد كريم خدای زمون غرب ته چې غرب د اسمانو او د زمو کې يا الله څنګه د اسمانو نو تربيت کې د زمو کو تربيت کې يا الله زمون غم تربيت کې كريم زمون غم تربيت کې هر قسم تربيت يا الله کو پرزق سره دي پنه کو اعمال سره دي كريم خدای د زمون غ مربي شي يا الله دې زموږه راضي شي صلی الله تعالی